道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の baru hari kaji dalam negeri ini. Awang gani, kamu awak tu asing dari kampung kita. Propaganda blok rawakan awak sekarang ni. Nak ada kamu ni alza, bayam ni betul betul. Beres wajin, acuani gule mana? Ema amal bercukup. آه تو بلایش تر رویا بی؟ رنگا. آملم. آوان لیرن. بله. وادیار آوانی. آوان باتنیا خوان زور به هزن. اتوان روبروی همو ما ببنا و همو آنی لمای دانکیان. تو تو. ای آوان. جمالیو دوش بنا ناش بارکن کروبروی آل بینو. گرگن. هموش تانه بکه کپیس باسانیان. میل نزیکی بی نهپ کنه بهش دعا کوتن. او پاسوانه کارمانیش تلیرنین؟ نویان سین ریسو پاشویا. گورم. لم کاته همو جولای تیپاری نکان و سن راوان للم پولیسیاتو چو. واتیار اوان گیرم خواردو. بونیون مترسی داره لیره بیت. ایز رگه اگنی با درکنی لیره. او فریا گزاری که دوام من کردو برای وی. دکه یکمی گیتر چاورک. فریا گزاری؟ بله. باشه وی. شتیکی حالا هیلیره. او پیاوی که لگل نیونا حتا نو بینا کوا. دو اواش بان کرنی دکتر. سروک. کورا بیکا. یک هنگاو دور نکوی تو لک چکم. تاوکو کاتی فریا گزاری که آگن. تیگشتید؟ بلام. ارککی منوی که کاملای ترمایه کن لناو بیت. لوکاتا. پیم وابو کنیون لما لوا بیت. بلام لجیاتی اوا. او لیره لغوش خوی چوا. و اندام یکیشا لکوملا که. پیویسته لسرم دلنیای کم و لسلامتی نیون بتواوی. لیستایا. لیره بمینه رو. من تکاو لیه. تیه گشتم. چند جی بزیه؟ اوان شر کردنی زور نشان نهان نخیر من هر گمجه بم که چاوری زیادتی نم کن ای اوار واقع وی بیستو ماوان سر شیطن وادیار اوان بده کسوا هرشی راست خوان جامعین کری باش اولا که وام شوه بۆ تە میدانی کی جنگ پیم بله این خوشه کمال لکوه هیچ بلگه نیه بی سر میند که تو اندامه نبید لکو مالی جال جالو ککن یا گنگ ایو پیکنی نایو بینید من سر تپرینم شوانم كوا تكايا رايقن بهمو يعمل بشكنم علي چي؟ اي كم جا استاش همو شما دفرقان راو سيدران و سلامتي خوتا تكاتاني اكينكا بارامي و شاوريكن لی ره هیچ نیاز داره کم نیا لخواره و نارس دارین آیا شما نفرک گید سکات و بجولا بابا تکبر ری لسر دره پیوست راکین توی تر دیاری کرایت تابی بیت جنگاور که وای تر با بوسین دخوش شد نولم جوره او مرو باشتر کردن یان تو ترسای لساتی در کوتنی کاملا که لراستیا من دوام لکورا بی که کر کلی رب مینه تو تیگم که او پیشتر للاین بر رزانی دیمو دیاری کراو بلام لراستیا من بطاوی نیگرانی کچکم بو من نیازم نیه هانه بمروی تا درو بلام دزگیر کرد نکانه باشن هر بوی من چاوره اولی اکم که هسی بمکاری خور راستکا بیس من بکاره کستم لانی کم اتوانم که پاسوانی ام بینای زور بباشی بکم پیموا بیت بلام پیویست هر که بانگم کردی راست خو بید چون که سلامتی کچکم لپیش هموش تیکوه تیگشتم باشا ایم امید تاکی چهار رب کهیم بری او چی رویانه دروا باشا مزاده کهی دست بیه که منه توانم لیره و گون مزنگی تقه بیه هر پیم امولین ام مزاده کهی دست بیه که بانگزانی تکه کمی گیتا چهاره کن تکه تان لیه کهیم رونی کرو چی رویانه سپیم بله همو منه ایره یان سر کرده بنده که یان کسایتی کی گرنگا. او خوان نشانه تاو کو بیسلمنن اوان لکوم لا کنا ترسن تلفون کم بم گره دروا اجبر اوکی کم نیک شیر ولا درو دو اواج ما بيعيس مسرع كبا استوا بيت بدا سی بتالو برکلیتی ایا قر بچک او خوان کر بجورا او کا تشیکی هلو کو خوت انا زان چک کان رگ پین دراو دو خکل ر بتاوی هل چوا ما زاد کان لما ویک نزیکا ناتو انندز بسر انبر دو خیا بگرن بهت شوا سلام. کورا پیکا. زور باشه. لکو دایی توانی پیوندی و پیوب کم. اما کنه؟ بله. ایستا توانی قصب کهی؟ نه خیر. من لناو راسی بابتی کم. دوهی پیوندی و پیوب کم. جا اتوانی یه خولکم بیتی اشتی هیه بیوی پیتی بلا. منو کلمه. رامان کرده خوب ملکا. لراستیا. اوان ایمه انگرد. ایو بیلا چیه کنه و هورین؟ ایو ازان که اوان چند متر سیدارن. ایو تی اگلوا. و بزنم لوت هیچ جنب بلام ندوی اوی کرپی هم گیشتم. اما به شوی کی از دربخشانه آشکرابو. آو هزار به هزن. لعسته یا هیچ درفتی معنی ندیجان. هر بوی پیوست من بهرمتی توی کار بیک. بلام خود زنی. اما پیوست من بهرمتیا. اما جم جیا. بهرمتی تن نام لکشت نی خود آنها بهت شوک. اینا تو بزنی که کی سر کرد که آنها. سرچاوی تیبتی خوبم هی. بود از خصنی زنی آیا کن. ای باشه کوای تو همو تو آن کانی آن زنیت. بس ایتر. تنها لکاملا کدر کنه و هیچی در تو بکر هنگاوی او زنجیری کشگل اندامانی اوانی کشت راستا اوان نه هموشو نگ با تو گرن اگر تی ماملای لگلاب که وکو برادر یان هاوریتی او او کاتا ایم همو اوشتانی که پیستا که ایکین تاو کو یرمتی بین کرا بیکا یکی لاندام کانی اوان لبرده مانا دستی کر بگریان و تی ناتوانی هرگیز لو خوش بکا هاوری که کشتوا منیش لو کاتیا به تاوتی توشی سرسرما بوم لدوهوی که اون بینی نتوانم رای گو پیبم روی ایما منو بیان وستینین تکاولی یکم کورا پیکا دوباره پیوندی تن بیو اکمو اگر تو ایما والا ملگا بابکی و کبرا دریان هوریتی ایما منو بیان وستینی او گیشت او تو پاویشی پیه نیل راکر هست بکر باکر هست کم شکیک بره ویم نخیر ایش سوردی لیا او زور به هزن ایش در فتیک بانی برام بریان او رادی به هزن چنگ کسی بلیم بلیم ام يسيا اي هوا اي او تيكش كدرا ابي امريكي تير دوز مو بوخو اي قطوما توماشي يا شيجي تشكم لو كشراو كان دوزيو كسيك براستي لنا بينا كان سبك منم اي كوب ايش كنت نقعد من بيت شت كوان لار ساعه كاب يمكن اوي بمزوانه ايما استنى اكلم بيوانه كبي يستب جنينا بتوابت لنا برابن اي استا شيبكه شيبكه باش اندامانی کمالا کل ناو بیناکه بونیان هی اومنم بینیم هر دبر از زکم خرسر هیل دوخه که بترسی داره و دیاره بیانی که که کل اندامانی کمالا که امان جکن دزینی همو کلو پلانه کمال و طول سن نوی هاوره کن و دینی اتوانی هنیز لو خوش بکه هاوره که کشتوه من اوام اویست دی هر براسی و بسیتر خیرات چکا کن من بناو دی بلا هم یاسا کانی هری مکا گره برو خویم یاسا ایو لدوخی یه بطیه ناگر شرکری پیشگره کلم بینای تناهاتی تو کن او که تپیویستر رگش بیمه بند کبچی شرکین برام برگن اگر تانوی یه بپیش بو بیا کل کانه ببسین او که تیمه من ناوم زینو زول دیکه خانواده جنگاوری بناو بانگ زولدیک گوایا دستی دبر رزکستان بمان کرنیم درندانا اتاوکو امساتا یکی لطاوان بارکان دزی کردو تا سرم بینایا و زوری که لو جنگاورانا کشتوها که کسو کارکی ایو دایان مزراندمون تناند اگر ایو بتواویش چک دار بین تنیا حو چرک ناخاینی کل لاین منو تاکو زوری تان لیب کشم دوش منکش هر به همان شیوه توانای امکاره هیا اگر تیگشتون او دم تان داخنو چاوره کن اگر اشتانوه بمرن او چیروکی کی جاواز چی تیر؟ هرشه که فریوده لبشته و جوانه شوینه که خوی اشکرا کردو لساته که بپله و سواری لدوی خوی جهشتو پیم و به ناچاره بم که این بکار بینم لراسیه او هنری که ماندو کره بالا سر و دست پیکینو پاشان برو خواره و بین نیوی پیگاته ام بینه سامتره پیر پیاو تو باشه بید؟ آگم جا اتوانم لگل سی اوانی ترا مامالب کم براسی امکارا پیویسی بخلاتا خرابیکا تو آکوتیت خیر آکوار استاب کرده رو للاي نیوت میانه رو بله باشه من برای کام ای آوار ا دوباره به یک گشتینو تو منت لبیر ما ها؟ جا چون بیر ما چه تو؟ تو یکی لحارکان مکشت اوازوار قرز بو پیرا پیاو اگه داری خود با او توانید هنرکانت بدزید دیارم ما قرصه به شرکت نیک سی برابر بدون. او چه قیه جوره کلا است که برزه تبری نرم کات. به پیچرخی ناوراز بیل دارشت نیچ قیه. او شیوه جرایی. تو باشی. من هر باشم. تو علی هر باشم. دمیلی گیرم. یک نهنگ بتوانی ایفلی جکا. کوایا تو لطوانتا هیا کنینی اوانی تسر بری بو خود و دیارا تو شعرزای امیویز مترسی اکو ببینم کاتی او هزی که بردو تا بو خو بسر بستی بکاری هینی جا لگل اوشا بیویسا لسر خوب خیط مترسی اکانو بو دست خستنی او توانای او هنر به هزا چند کمو کوریه چی هیا بیویسا چواریا پینج مرجدانی بو او توانای بری بو خود راسته ماما پیر رکابری که قرص قرصا که من ایستا اولم کاتا او مرجان رون که مو لکاتی شر کمانا اما مانای وایا که تو توانای او نابی توانکان من بری بوخو لکاتی که ایم شر کی اما جی سلمینه که تو پیویسه بچه قوی که جهراوی وک بربسته جاری که تر پیکات الب جارده که ترم نیه سیلفا من پیویسم با پال پشتی تویا لکاتی که من شوی نکی لیه تنگه کم او بی کجا تناند اگه پیویسی شکر منیشی لگلب کجی تیگشتم همو حالا گلی تسیاد شر کردم توانای سرسوری نریه توانای اوام نابی برپرچی او یر شبا توانای آماده کردیم اما قرزا به لسد تنانن اگر توانایی که دزلاو به ناکریه بکل رقی هیرش کن بیاوی بزانم که اسی توانکی چنید و پیه چه او کاردانوی که جنگاور آسایی کن اوه هی زکی تی که تو ناکانی اوانی تری ملک دو لوگ تی با آمده کاری کوای لیا که با آزادی با کاری بید نگم باشا لکاتی گیترا تو نای گیتر با کاری اینه بیوی سلسری لهمو کاتا کانک تی با که بگری برسی و پر رو کش با آمان شیوی تخمه کی آمده کراو اوه خوی درخا که هیچ نشانه نیه بو هیرش برپا کردن الام او حولی بند کردنی با شای که نیوان مانه یا حالا بر اما کره سکانی برگری کردن بکاره هینه با داخستنی موداکا اروها ایرشی پیچوانش هواتای اویا هیچ وکاره نیه بووی لمودای که دور و شرق کم دوی او چاوری در فتکم هاشان اچمس ام پیر پیاو بیوینه اولماوی چرکی کامیش مخوینه تو پیاو پیم وابی من لی استعانت وان. کاتک تی بکده آخر لحمن کاتات وان کیشی و نبیت. هر چون اگریت بوسور بهره بنده. اول شرکی کدایا خویل همو هر شکانت زیاد و. و ایش در فتی کم پی نه تهیرش بگم. اول روی جسته ی ول پشتی به هستره. و رنگا. یه من نزدیم کدش تو آن چیه؟ نه تو این کدایی پی بینم به دست کشی که نمیشیانی خومن آن بیت. جستن بیکوشا. بلی کوتنو تقین و کان لشاری یورک دنگه ایتو کلا بیکاش هیچ بیروکی کینیه سبارت بشه پولکانی خود بکو کوا خریکا بلو گشه سنیکی چاروان نکلو پرکسه You made